Encenem els fogons amb la Teresa. I és moment d'acostar-nos fins la cuina per encendre els fogons amb Teresa Ferrer. Molt bon dia. Bon dia. Què tal? Bé i esbarat. Bé i esbarada. Sí, sí, esbarada. Es pot estar bé i esbarada, les dues coses alhora? Estic esbarada amb els polítics avui. Què et passa avui amb els polítics? Què t'han fet? Què t'han fet? Que, no, a mi no em fan res. Ah? Jo dic, és que estan... No ho sé, no sé què fan. Amb el que cobren, jo em sembla que haurien de fer alguna cosa més. Sí, això diuen, no? No. Home, home, a veure, la professió de polític també és molt complicada, eh? Oh, i tant. Tot s'ha de dir, eh? És de rifes. No? És de rifes. Home, treballen tots els dies de la setmana, sí, tenen molta responsabilitat. Jo? Què més? Jo? O sigui, avui estàs rebotada amb els polítics. Avui estic rebotada, sí. Amb això d'aquesta pastilla de l'endemà m'han acabat de matar avui. O sigui, no, en contra estàs? Jo, totalment. Per què això? Per què? Home, a veure, si amb una criatura et diuen... entre cometes, et diuen que aquesta criatura, que és una criatura que no li pots fumar un mastegot perquè, bueno, no sé quantes coses després han d'anar... Per protecció al menor. Sí, són menors, i en canvi podran anar a buscar una pastilla per avortar sense dir-ho a son pare i sa mare. Home, sí que és veritat. En què quedem? Bueno, però perquè, mira, perquè han posat en una balança, diuen, a veure, volem els embarassos no desitjats i després els avortaments o els hi donem la píndola aquesta de manera accessible, clar. I han optat... No, no, no. Això al final acabarà que les vendran com quan sortiran de la discoteca i els donaran com si fossin xiclets. No, home, no. No, home, no. No els diuen que s'han de posar un preservatiu? Sí. Per totes les porqueries que hi ha en aquesta vida? Sí. Doncs llavors... Però com que a vegades no ho fan... Pues si no ho fan, pues que s'atenguen a les conseqüències. Responsabilitat. Clar. Responsabilitat. Si una persona és adulta per fer l'amor, diguem-ho així, sí, també ha de ser adulta per agafar les conseqüències, no? Això és la teoria, però després a la pràctica no és així. A la pràctica, si els hi fumessin poder d'entant en tant algun després mastegot... Després hi ha disgustos, Teresa. Sí, algun mastegot aniríem tots més afinats que... Sí, sí. No sé, jo tot això no. No ho acabes d'entendre. Mira, dic, entre la pastilla de l'endemà i el futbol... I ara què passa? El personal distret. I ara què passa amb el futbol? El futbol que avui dimecres juga el Barça? O és que jo no estic massa informada, sí, no? No sé. La final de no sé què. No. A mi jo crec que és la final de la Copa del Rei. Jo és que al meu home el futbol no li agrada. No em diguis. No. Impossible. T'ho juro. Però bueno, aquestes finals així sonades... No. Tampoc? No. No vau mirar ni el Barça-Madrid? Aquesta vegada sí que ens hem dit. A veure, si el fan per les televisions, canals normals i corrents, eh? Sí, sí, sí. Si ho fan per Pay Per View, no, perquè ja no ho tinc, això. Clar, o sigui, en obert sí que ho mires. Sí. Val. Ho miro perquè si juga el Barça-Madrid, eh? No, sí, eh? No, res de res. El Barça amb el Covadonga. Jo tampoc, eh? Jo, de fet, tampoc vaig mirar el Barça-Madrid. I tampoc és allò que diguis que avui se sopa més d'hora perquè es fa això, no. Ja. Mira, tens sort perquè algunes cases estan totes dominades i organitzades al voltant del futbol. Sí, l'altre dia vaig sentir un comentari i diu, és que el meu home no fa l'amor amb mi si no guanya el Barça. Dic, pues aquest any deus estar feliç. Clar. Escolta, tu. L'any passat per això, dos veles, eh? Sí, l'any passat de depressió, però aquest any deus estar bueno. Aquest any estàs eufòrica. Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Bueno, venim a cuinar o no? Sí, anem a cuinar perquè la taula rodona ja ha passat l'hora. Sí, perquè entre el futbol i les mesures per prevenir els embarassos no desitjats tindríem molta estona, eh? Sí, tindríem hores. De xerrera tindríem molta estona. Dic, jo és que no vull morir que no vagi un dia allà amb els diputats i els diposi tots en fila índia. Sí? Sí. Molt bé. Dic, un dia he d'anar allà... Ens avises, per això? Eh? Ens avises? Que ho hem de veure, això, eh? No cal que ja se sentirà dir. És veritat. No? Ja sortiran declaracions, i tant. Sortiran declaracions per tot arreu. Sí, que és veritat. Una loca. Eh? Sí. Una loca de pueblo. Que els va deixar caldo. És que és una vergonya. Dic, és que en tantes coses que hi ha per arreglar el país... Sí. I ens hem d'entretenir amb aquestes coses. Mira, escolta, cadascú té les seves prioritats i els seus programes de govern. Sí, Doro, sí, al final... No? Ja et dic jo que acabarem tots, no sé com, però bueno. Acabarem l'elus. Sí. En fi, què ens portes? Cassola de musclos i patata. Cassola de musclos i patata. Sí, per l'economia. Perfecte. El que passa és que jo ja tinc calor, eh? Bueno. Bueno, però jo també ja tinc calor. Tu, jo, fill meu. Sí? Sí, avui tot es menja tevi. Val. Perquè si no, aquestes cassoles que estan tan bullint, ja ha passat el temps, eh? Tot i que diuen que a partir de dijous una cosa així baixaran 5 graus de temperatura. Bueno. Ho has sentit o no? Sí. O sigui, els volen espantar. És pel cap de setmana, això. Sí, perquè no puguem anar a prendre el sol. Això. Doncs vinga, què necessitem per aquesta cassola? A veure, per aquesta cassola de musclos necessitem, evidentment, els musclos. Musclos, sí. Una patata per persona. Uh-huh. Una ceba grossa, si és petita, dues. Uh-huh. Dues cullerades de pa ratllat. Dos ous. Un parell de grans d'all. Oli, sal, pebre, julivert i formatge ratllat. Perfecte. El formatge el que ens agradi, no? Sí, el que ens agradi. Jo això sempre ho deixo, el que dugu, que faci el que vulgui. Pròpia voluntat. Sí. Molt bé. Els músculs, bueno, evidentment, els netegem i els obrim al vapor amb una miqueta de vi, conyac. Jo sempre poso un gotet de vi blanc, uh-huh. Això sí. Sí. I els obrim al vapor. Va. Quan ja estiguin oberts, llavors els traiem i mentre això se'ns refreda, agafem i pelem les patates. Uh-huh. Les tallem a rodanxes finetes. Sí. Eh? Llavors agafem una cassola que pugui anar al forn, uh-huh. O un bol que pugui anar al forn. I posem la ceba tallada a rodanxes. Sí. Primeta, també. Uh-huh. Llavors hi posem les patates tallades primetes, també, a sobre. O sigui, primer la ceba, després les patates. Sí. La ceba, les patates. Mm. Llavors agafem els musclos, els hi traiem la closca, la que no hi ha res. Uh-huh. Això ho podem fer de les dues maneres. O posem els musclos sueltos sense closca ja, uh-huh. O si volem, jo sempre ho feia amb la closca, i poso la closca perquè quedi més vistós. Clar, perquè primer que així es veu més i així també sembla que tinguis el plat més ple. No? Clar. Clar. Veus? M'ho he deixat. A part, agafem el pa ratllat, sí. Els ous, els alls, la sal, el pebre, el julivert i el suc dels musclos, uh-huh. I ho triturem tot ben triturat. Fem com si fos una crema. Una pasta. Una pasta. I afegim, si tenim fumet de peix, ah, mira. Doncs hi afegim una mica de fumet de peix. Val. Si no en tenim, doncs caldo canyeria. Aigua de baixeta. Sí, sí, ara ja et conec amb el caldo canyeria. Jo sempre ric perquè em fa gràcia. Però si tenim un brou de peix sempre queda millor, però si clar. No també podem posar l'aigua. Val, com perfecte. Que ja hem posat el suquet dels musclos, ja agafarà gustet. Ja agafarà gustet. Molt bé. I llavors això ho tirem, hi posem els musclos i llavors ho tirem per sobre. I anem fent capes. Tornem a posar a sobre la ceba, uh-huh. La patata i musclos. Perfecte. I ho acabem amb a sobre amb patata. O sigui, a dalt de tot hi ha d'haver la patata, sí. Per posar-hi el formatge, suposo. Sí, llavors a dalt de tot hi posem la patata i acabem de tirar aquest caldo que tenim, uh-huh. Trituradet, amb l'ou i l'all i el julivert i tot això. I llavors hi posem formatge ratllat, ho tapem amb paper albal i ho posem al forn. Ah. Durant... Però ho foradem una miqueta o no? Perdó, com? Foradem una miqueta o no? No. Re. Tapat, re. Tapat, tapat. Val. Tot ben tapat, uns, no sé, 35-40 minuts més o menys. Ho anem anant obrint perquè no se'ns quedi sec. Si ja. Si se'ns quedi sec, llavors hi afegim, si ens ha sobrat aquesta barreja que hem fet, i si no, hi posem una miqueta de fumet o d'aigua. Val. Perquè no se'ns quedi massa ressec. O sigui, ho hem d'anar obrint, mirant una miqueta, a veure si està molt sec, si està sec, ho afegim aigua. Això. Perfecte. Llavors ho punxem amb un escuradents la patata, uh-huh. I si ja està cuit, llavors traiem l'albal i ho deixem que es gratini una miqueta. Val. Uh-huh. I ja està. Perfecte. I ja tenim el primer plat econòmic, barato i saludable. Home, i també contundent, perquè entre la patata i això sí. Omple. Però els musclos són molt bons, per la gent. Porten moltes vitamines i porten ferro i porten moltes coses. Aporten moltes coses pel nostre interior. Porten molta energia. Molta energia, perfecte. Sí. Per poder cridar força si guanya el Barça. Ah, exacte. Això, ah, exacte. Perd, jo què sé, perquè... Pel que sigui, pel que sí. Sigui, hem d'agafar força. Sempre les forces les hem de tenir. I què tenim de postres per agafar forces, també? Avui Avui, de postres, avui us farem forces consistents, eh? Val. Vull dir que... Però, bueno, llavors, a l'hora de sopar... Sí. Ens mengem, no res, unem 4 fulletes d'enciam... Sí. I un ou dur, i sí. Ja està, i a dormir. Hem de compensar una miqueta. Sí, ja ho diuen a la tele, això del compensa. Sí, aquella també sembla que s'hagi inventat les Amèriques. Clar, sí, o sigui... Això ja ho feien els pagesos. Sí. 30 anys, això. Home, això ho hem fet tots, tota la vida. No, allò de... Els pagesos ho feien més. Ho feien més, allò de compensar? Sí, perquè quan es llevava, a l'hora d'esmorzar, esmorzaven amb esmorzar de forquilla. Sí. O forquilla i cullera, a vegades. Que això és el que diuen que és recomanable, eh? Clar. A la 1 dinaven, sí. A les 12. Després, a la tarda, ja feien allà a les 7, quarts de 8, quan ja es feia fosc, doncs ja anaven cap a casa i sopaven. I sopaven poquet. Poquet, i a les 10 a dormir. Clar. Clar, clar. I ara aquí t'ho expliquen com si això fos l'octava meravella. Has de compensar. Si menges molt al migdia, doncs a la nit sopes menys. Clar. Això va així. Anem per les postres. Què tenim de postres? Unes figues. Unes figues. A veure... Com les preparem? Mana? Que com les preparem? Què ens portes? És que jo, clar, parlo i et tallo. Si després diran aquesta, no... Tu poses la locomotora, pum, pum, pum, pum, pum. Sí. És que a la ràdio no s'han de dir 7 pais buits. Exacte. No és com la televisió, que t'enfoquen i fas una rialla i passen 3 segons. I dius, bueno, clar, vale. Clar. No, aquí no ets 17 pais buits. Que experta que ets, eh? Clar. Com es nota que portes tants anys a la ràdio, eh? Es nota, eh? Déu-n'hi-do. No, però ja estic acostumada, eh? Quan ho faig així, quan faig algun curset de cuina... Pim-pam. Ja també... Crac, crac, crac, crac, eh? És la manera de que no et preguntin res. Clar, poses la directa i apa. I ja està. Sí. Tots callats allà i tots escoltant. Doncs vinga, jo t'escolto. Què ets de fer amb les figues? Agafem les figues i les posem a macerar un parell d'hores amb manís. Val. Llavors les traiem, les partim pel mig, sí. I a dins hi posem mitja nou. Perdona, ull i tot? Sí. Sí. Sí. O sigui, rentades i deixades a macerar. Sí, rentades, això ja sempre. Sí. Tot el que ha de passar per la boca, cap a dins de la boca, tot s'ha de rentar. Ben net, sí. Ben net i polit. Molt bé. Llavors les obrim, i posem mitja nou a dins. Si no ens agraden les nous, hi podem posar una avellana o una ametlla torrada. Vull dir, o sigui, el fruit sec que ens agradi, sí, no? Sí, però jo hi poso nous. Val. Llavors les tanquem, sí. I les arrebossem. Però com les has de tancar si les has obert? Pues les tanques, pum, apretadetes, amb la maneta. O sigui, vols dir que no l'obrim del tot? Home, jo les obro, la cueta la deixo sencera. Val, val, això em referia. Clar, llavors l'obro, li poso dintre la nou i crucat, la tenco. Val. Llavors la rebossem amb farina, sí, i ou, sí. I la fregim. Ah. I quan estan... Llavors les deixem en paper absorbent, sí. Que xupin l'oli. Són més bones tabiones, eh? Ah, sí? Sí, o sigui... jo quan les he acabat de fer, les deixo un paper absorbent a dins del forn, tancades allà dintre. Sí. I així, a l'hora de servir-les, estan tabiones. Però aquestes postres són potents, eh? Sí, i llavors, per sobre, per acabar-ho de matar, sí. Hi tirem sucre. Ostres, ostres, quines postres que em portes avui. Eh? Això de light no té res. No. Res de res. No. Home, mira, les pots fer, si sou 4 a dinar, 2 que mengin i 2 que mirin. No. No, això no va així. Llavors serà light. Això no va així. A mi, si me les posen, me les menjo. Nosaltres tenim uns amics que sempre diuen nosaltres a casa nostra a final de mes mengem a la carta. Ah, sí? I dic, oh, sí. I dic, com ho feu? Diu, sí, diu. El que treu la carta més alta menja, els altres mirem. Però és igual. Clar, qui toca, toca, no? Clar. No, però aquestes postres, entre l'anís, les nous o els fruits secs, després que li tires el sucre, que les fregeixes, que clar, això ja té tela. Té tela. D'on l'has tret aquest postre? Ai, doncs aquest postre me'l va explicar un senyor que em va dir que havia vist el meu blog i que li havia agradat molt. Sí. Diu, però hi he trobat una cosa a faltar, dic, sí, dic el què, i llavors m'ho va explicar. Ah. Dic, ui, però això és molt potent. Diu, però està... I llavors ho vaig provar. Sí. I realment està boníssim, però clar. Clar, clar, però te'n menges una i ja està, compensa. Sí. Ja una compenses amb tot el dia. Jo vaig presentar això, vaig fer una copa de nata. I a sobre li poses nata. fer. Vaig fer una copa de nata sí. i al mig hi vaig posar aquesta figa. Clar, i quedava preciós, però bueno. I quedava boníssim. Clar. No, no, doncs farem això un dia. Per... pots posar, si comptes del sucre, també pots posar una mica així de marmelada de gerds. Oh! I clar, és que... això és delicte, eh? Totes les no, escolta, Teresa, escolta'm que això és delicte, eh? Sí, ara estem amb l'operació biquini. Això és delicte totalment, eh? Tanta caloria. Bueno, després estem fent una depuració a la nit. Clar, ja està, tot arreglat. Amb una infusió de... d'aquestes de té verd, que diuen que crema. No, jo feia infusions de timó. De què? De farigola. Ah. Timó, farigola. Sí, sí. Doncs jo em faig una infusió la nit de... I això neteja? D'això, que neteja, ho deixa tot net. Sí. I goig, a darrere et menges un espàrrec i a dormir més contenta que unes castanyoles. Home, però si només te'n vas a dormir amb un allò de farigola i un espàrrec... Això, si t'aixeques a fer més viatges, a fer pipí... Clar, per això t'anava a dir. T'aixeques contínuament. O però sigui, bueno. Aquella nit no dorms massa bé, eh? No és qüestió de netejar i de primar... Sí, i... sí, sí. Sí, sí. Ah. És qüestió de compensar. Clar, és que ho volem tot. Ho volem tot, com si gens. Sí, ho volem tot i no donem l'abast. Bueno, jo ja m'he quedat tipa, eh? Només de pensar en les postres aquestes amb les figues, jo ja m'he quedat tipa avui. Ja he dinat. Ja estic veient... És que la figa és una fruita sí. que molta gent no sap quines sortides donar-li. Ui, a mi m'agraden molt, les figues. I té moltes. El que passa és que no és una fruita que no està massa explotada. El que passa és que també queda molt bé, no sé si ho has provat, a les amanides. Sí. Veritat? Ja fa dies vam donar... Bueno, al principi... Sí. Em sembla que era l'època de les figues, que ho vam dir. Sí, ja. Pot ser, és veritat, és veritat. Sí. Ah, doncs llavors va ser tu que m'ho vas recomanar. Que les van fer a la planxa. Ara me la volia apuntar jo al tanto. Sí, és que tu també, mira que treure'm protagonisme. No pot ser, no pot ser. Jo aquí lluitant. Bueno, doncs que sàpigues que aquesta és la prova, és que ho vaig fer servir, o sigui, ho vaig provar, i em va agradar. Veus? Sí. Ara t'has posat una medalla. Veus? O sigui, tu te'n poses una i jo aprofito per posar-me una altra. Clar, ja està. Les coses estan compartides. Ja està, ja està. Doncs bé, Teresa, que ens menjarem aquest postre potent a banda dels músculs, que això és de règim. Músculs és de règim. Sí. Tot perfecte. La patata no, però, eh? Calla, calla. Calla, calla. Teresa, que vagi bé, ens veiem la setmana que ve. Molt bé. Adéu, bon dia. Adéu, bon dia. Thank you.